परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। मैं दूर से जो कितना ही दूर से जाए तो वहां परमात्मा है, और नजदीक से नजदीक कितना ही चला जाए अपना आप जो मानते हैं मैं हूँ इनके भीतर यहाँ ऊंचा परमात्मा है। हाँ, परमात्मा परिपूर्ण है और आत्मा अपना आप नजदीक मानते हैं ये कहा जाए तो दूर से दूर है, नजीक नजीक है। दूर से माना जाए तो लोकालोक पर्वत कहते हैं, लोकालोक पर्वत है अगारी, उससे अगारी कुछ नहीं है, सबसे परे वो है, उससे से परे परमात्मा है। और नजीक जो मैं हूँ इससे दूर से नजीक परमात्मा है, मानो परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह, एक बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में, चार दिशा चार दिशा आठ हुए ऊपर एक नीचे ये दस हो गई, इन दिशाओं में सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है। इस वास्ते इसकी प्राप्ति शुभम है, तुम जिस जगह जाओ चाहो उस जगह परमात्मा है तो वहां ही मिल जाते हैं। बात इतनी है कि मनुष्यों की बुद्धि सीमित है, सीमित ठहरी हुई है, सीमित पकड़ती है, सीमाएं बंधी हुई है। परमात्मा असीम है, अदा अपार है, असीम है, अनंत है, अपार अपार मनुष्य की बुद्धि है उसे बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा है, परंतु परमात्मा वो देखता नहीं है। अपनी बुद्धि से शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है इनको देखता है, इनमें उलझी हुई है, इस बात अगर जाती नहीं। अगर इनसे उलझ छोड़ दे ये छोड़ दे दूर तो नजीक सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही पूर्ण है। दूरतम शांति स्थित दूर वो नजीक वही है, उसके बाद कोई चीज है ही नहीं। तो अपने ऐसा मान ले कि दूर से दूर गए है और नजीक नजीक गए है, दूरतम शांति स्थित तत् परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसे है ही परिपूर्ण है। ऐसे जान देने से उसका पता लग जाता है ऐसे परमात्मा है, परंतु पूर्ण जाने बिना शांति मिलती नहीं। तो पूर्ण जानने की उत्कृष्ट अभिलाषा चाहिए, अपने इच्छा होने से जितनी तेज होगी वो जान लेगा। इच्छा तेज होगी ना वो तेज बना उसको पढ़ लेगा, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ वो परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है। और परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, दूसरा है ही वो एक ही। परंतु संसार में जैसे बढ़े उनकी दृष्टि में संसार दिखता है, उसे ही दिखता, उसी के भीतर भी परमात्मा है, भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर बाहर बाहर ही बाहर बाहर ही बाहर सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। शाम शांत ऐसे मान करके सब जगह है तो उसकी प्राप्ति हो जाती है वो सब जगह। बहिरंत से भूताना असरम सर्वे प्राणी मात्र के बाहर भीतर और अचर अचर वही हुई है, चर अचर वृद्धि भी हुई है, दूर से दूर अंतिम से नजीक वही परिपूर्ण है, उसे जानना चाहिए। सब जगह वो परमात्मा ही परमात्मा है, दूर हम जानते हैं इस तत्व, नजीक से नजीक, दूर से दूर पाए, ऐसे जान करके सब में एक है परमात्मा, ऐसे स्थित हो जाए। बहिरंत से भूतानाम असरम सर्वे सर असर जो कुछ है वो है, और देखने में चर से दिखते हैं, चर चलने फिरने वाले, असर जो स्थावर जंगम और स्थावर दो तरह के जीव है, वही वृक्ष आदि है, ये दूध है, घास है, ये एक जगह रहते हैं, एक जगह रहने वाला जीव है, उस जाने पीने में से जल सर है, थल सर है, वो सर चर है, सर स्थिति है, सर है, गुरुतम सर असर दूसरे वो भी वही है, उसका पता परमात्मा का लगने से फिर ये समझने सबसे वही है, नहीं पता लगने पर दिक्कत है, क्या परमात्मा है कि नहीं है, जानते ही नहीं जानने से वो क्या नहीं था, जानने से सबसे वो परमात्मा परमात्मा है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, ऊंचा भी वही है, नीचे भी वही है, वही अंतर से भूतानाम असल सर्व सर असल भूत भी वही है, ऐसे परिपूर्ण परमात्मा है। ध्येयम यत्र प्रवक्ष्यामि, गीता में कहते हैं जो के जानने लायक है, जानने लायक है, जानना जरूर चाहिए, जानने के योग्य है, उसको जानना चाहिए, तो जानना चाहिए शब्द ये मान करके स्थित हो गए। अपनी बुद्धि से स्थिर होकर सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, ऊपर और नीचे, बाहर और भीतर, सब जगह परिपूर्ण है, सौता पानी बादल सब सब तो उसी सर्वमुख, सब जगह उसका सिर है, सब जगह उसका मुख है, सब जगह उसका हाथ है, सब जगह उसके चरण है, सब जगह वो सब जगह उसको नमस्कार कर दो उसको लगा देता है, सब जगह भोग लगाओ तो वो भोग वहाँ वो भोग से वहीं वहाँ मुख है, और वहाँ ही दीपक दीवा दीपक वही देखता है, वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाए तो वो वही वही गृहस्थी करता है, सर्वान में सर्व ऊपर चरणों में मस्तक चरणों में लगावे तो वही है, फिर उस टाइम मस्तक में पुष्प चढ़ावे तो वही है, मनु सब जगह सब जगह सब पूर्ण परमात्मा है, ऐसी अलौकिकता है, जैसे मुख है तो सब जगह मुख है, कहीं भी आप भोग लगाओ वहां भी वो स्वीकार कर देता है, जहां कहीं मन से ही बताओ मन में ही वो है, बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, बाहर भी वो है, देखते भीतर भीतर बाहर भीतर वही बाहर भीतर और भीतर भीतर, मानो बाहर भीतर और भीतर भीतर और बाहर भीतर तर इतर तरांतर सब ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना है। भाइयों उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद प्राप्त करना बाकी कुछ भी नहीं रहता, सब उसके भीतर आ जाता है, ऐसा परमात्मा सुनते है। सर्वतः पानी पाद सर्वतोक्षीष लोगों सर्वतः श्रुति मिल लोग सर्वती सर्वतः पानी पाद सब जगह शर्म है, सब जगह चरण है, सब जगह हाथ है, सब जगह चपल है, सब जगह सिर है, सब जगह मस्तक है, सब जगह सब चीजें मजबूत है, जैसे जल भरा हुआ जैसे स्याही भरी हुई हुए वह स्याही से चाहे सो लिख लो चाहे जो लिख लो चाहे सो लिख लो हिंदी लिखो अंग्रेजी लिखो वाणी की लिखो कुछ लिख लो ऐसा भर सब लिख लो सबसे अलग अलग है शाही है उस शाही में सब जगह लिख लो सब जगह लिख करके अगर यही है तो कोई उसमें नहीं है। या सब सुले कुछ नहीं, सोने की मूर्ति है, चाहे सो बना लो, चाहे जरा घरा बना लो और चाहे सो बना लो, एक ऐसे वो परमात्मा है जो बाहर नीचे ऊपर नीचे परिपूर्ण है। सब इंद्रिय गुणा भाषम, सब इंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से विवर्जित वो है, सब इंद्रिय भी वो है। दूर दूर से अनंत के अनंत है। सूक्ष्मत्वाद्विज्ञेय है सूक्ष्म होने से, जैसे आप अक्षर के आप देख रहे हैं श्री भगवद गीता, तो श्री भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ है, देखने वाला देखता है पढ़ लेता है, फिर अपन को दिखता वैसे ही है, अपन को भी अक्षर वैसे ही दिखते हैं, ऐसा देखने पर भी वो पढ़ नहीं सकता, फिर पढ़ा हुआ ठीक जान लेता है। ऐसे ही परमात्मा को जानने वाला सब जगह परिपूर्ण देता है, नहीं जानने वाला वही नहीं देता है, देखता है वैसे ही पर वैसे नहीं देता। पढ़ने वाले को जैसे अक्षर दिखते साफ, ऐसे साफ अक्षर उसको नहीं दिखते, लकीरें बरोबर दिखती, लकीरों में दिखने कोई फर्क नहीं है। अंग्रेजी में सब लिखा हुआ है, अंग्रेजी जानने वाला दिखता है, नहीं जानने वाले को वैसे दिखता है थी, दिखता वैसे ही है पर वो नहीं जानने वाला नहीं जानता। इसी तरह से परमात्मा सब जगह मौजूद है पर दिखने वाले को जानने वाले को साफ दिखते हैं, अनजान को नहीं दिखते। देखता हुआ परमात्मा नहीं दिखता, मन में लिखे हुए अक्षर दिखते हैं, पढ़े हुए दिखते हैं, अपढ़े हुए दिखते हैं, पर वो जानने में अजानने में एक समान समान रहता है। एक ऐसी ग्रीष्म विद्या है जिसे जानने से वो जानता है और जानने वाला भी कह सकता है, वर्णन कर सकता है, परंतु वर्णन करने में वो आता नहीं, सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद होता अभी दिखता नहीं, दुग्रस्तम शांति देता सर्वतः पशु मन लोग असंतम सर्व जीव निर्गुणम गुण भोग, गुणों को भोगता वही है, निर्गुण भी वही है, निर्गुणम गुण भोग भैया सब जी परमात्मा का गुण है। वो जानने लायक है और जरूर जानना चाहिए, जरूर जान कैसे जाने कि सब जगह है ऐसे जान, पहले मान ले, पहले मान ले, मान करके सब जगह देख कर भजन करे, भजन बगाने करते उसकी बुद्धि होती है निर्मल, निर्मल बुद्धि तो जानने में आता है, नहीं तो उसको जानने में देखता नहीं, जानने पर भी देखता नहीं, देखता हुआ भी नहीं देखता। अरे पढ़ा हुआ आदमी श्रीमद भगवद गीता को जानता है, गीता लिखा हुआ है, लिखा हुआ में गीता कितने अध्याय 18 अध्याय जानता है, 18 अध्यायों का मतलब जानता है, वो ठीक जानता है, अब भूल गीता याद आती है, और अनजान देखता है जानता है पर कुछ नहीं जानता है। अरे भगवद गीता है ये, मेरे को कुछ नहीं दिखता, कितना विकसिता है भगवद गीता, श्रीमद भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ, जानकार उत्तर देखता है, जानकार तो श्री दिखता है, श्रीमत है श्री वाला, श्रीमत भगवत गीता भगवान की कही हुई गीता है, जिसमें भगवान ने कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग कहा है वह गीता है। तो जानकार तो सब दिखती सभी गीता दिखती उसमें, अनजान कुछ नहीं दिखता है। ऐसे परमात्मा सूझे मौजूद है, होते हुए भी जानकार दृष्टि में ठीक ठीक दिखते परमात्मा, अनजान की दृष्टि में दिखता नहीं, दिखता नहीं तो ही दिखता है, तो दिखता क्या है कि परमात्मा जैसा है वैसा ही, वैसा ही वैसा दिखता दूसरा को, दिखते हुए भी नहीं समझता हो तो कहीं पता नहीं पाए। अक्षरों को जानने वाला दिखा अनजान से अक्षर दिखते, अक्षर को लिखता है स्वयं लिखते, नकल करना चाहे तो नकल करना जो जानता नकल दे वो करता है, ऐसे ही अनजान भी नकल कर देगा, पर क्या है पता नहीं है। ऐसे उस परमात्मा को देखने वाले जानते साफ है परमात्मा, वैसे वैसे तो तुम शांति में सत्य, जैसे अनजान जान दोनों वो वर्णमाला दिखती है तो वर्णमाला है जो ही दिखती है, परंतु जानने वाला वर्णमाला वो जानता है, नहीं जानने वाला दिखता है वैसे लकीर दिखती है, वैसे दिखती है वैसे कोई फर्क नहीं। अगर वो हाथ का चबरू हो तो उस आदमी लिख देगा, वो जान करके वैसे वो लिखे देगा, जानकार को वो साफ दिखने की तरीका है, अनजान को दिखेने की, इसलिए वो परमात्मा परिपूर्ण है, पर जानकार को दिखता है, अनजान को वह दिखता है। दूर दूर से दूर हुए लीक से व्यापक परमात्मा परिपूर्ण सब शांत आनंद। अनजान भी भावना करे तो भावना में एक विलक्षणता प्रतीत होती है, प्रतीत विलक्षणता होती है, परंतु क्या है पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा पता लगता है, जानना शुरू कर देता है तो थोड़ा थोड़ा पता लगता है, सब कुछ जानने वाला ठीक ऐसे दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है, वही परमात्मा एक सबको दिखता है। सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वापति सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वतम सर्वतः पाणी पादम, सब जगह हाथ है, सब जगह भगवान के चरण है, सर्वतोक्षी सब जगह आंख है, सब जगह मुख है, जिस जगह भगवान भोगेगा उस जगह वो खाने वाले, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म चीज बहुत बारीक चीज, सूर्य जी अग्रभाग में भी वह भी परमात्मा बहुत परिपूर्ण है, परमात्मा पूरे के पूरे परिपूर्ण है। तीन जोग की रामत रमता रही में रहो समाये, तीन लोग का तो उसका मामूली खेल खेलना है, मामूली इतना है, ऐसा तीन लोग ऐसा वो राई में खूब शांति से विराजमान है। अरे तीन लोग समझता है मामूली राई में रंग समाएगा, तो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़े हो गया, राई में भी पूरा पूरा सूता है उसे राम राम दे वे में समा रहा है, वे में होता हो तीन लोग को रंगता है, ऐसा अलौकिक परमात्मा है। जैसे रंग होता है उस रंग में संपूर्ण तस्वीरें दी हुई है पर दिखती नहीं, अगर चतुर हो तो उसी रंग से लिख करके मूर्ति बता दे, ये देखो मूर्ति, यह मूर्ति सबकी मूर्ति, सब मूर्तियां उसमें बैठी है परी है, परंतु बिना जानकार के वो लिख नहीं सकता, जानकार लिखता है अनेक चित्र, ऐसे ही अनेक भाषा उस शाही में बनी है, वह भाषा जानकार लिख करके सबको बता देता है, तब जानते हैं सब है, ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। छत्तीस रूप इस परमात्मा को जानना है, सब जगह जान ले निहाल हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, सब शांति अलौकिक महिमा है। उसको आप ध्यान करके जैसा चाहो वैसे रूप में, राम रूप से, कृष्ण रूप से, शिव रूप से, सुरानी रूप से, सब कलयुग रूप से साकार निराकार सगुण निर्गुण साकार निराकार सब सब, उसको कोई कहते साकार ही है निराकार नहीं है तो सहकारी मूल मौजूद है, निराकार मन तो निराकार ही पूर्ण है, वही है साकार भी है, निराकार भी वही है, शून्य भी वही है, निर्गुण भी वही है, सब जगह हाथ पैरों वाला वही है, हाथ पैर नहीं थी वही है। विभक्त अनुभूत है विभक्त भूषि तुम बहुत कृष्ण प्रभु से सबको ग्रहण करने वाला, सबको त्याग करने वाला, बहिंत से भूता नाम असरम से सूक्ष्म दूरस्तम साथी अविभक्त विभक्त विभुक्त सुतम अविभक्त विभुक्त है विभूति तरह विराजमान है, अविभक्त ही है सबसे अलग है, सब ये मिला हुआ है। जैसे रंग होते हैं वे अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग से कार्य होता है, फिर भी रंग अलग है तो वो अलग है। देखो रंग है, उस रंग में सब चीजें लिखी हुई है, उसी रंग को लिख करके अनेक मूर्ति बना देते हैं, अनेक मूर्ति बना पर भी एक नहीं रहती, सब साफ रंग रूप रहेगा। ऐसे रंग रूप रूप है परमात्मा, वो भी परमात्मा है, और अनेक रूप से रंगे वो भी परमात्मा है। रंग से जिसे रंग है वो अनेक तरह का रंग है, रंग से मूर्ति भी तरह तरह की बनती है, और तरह तरह की बनकर रंग ही एक ही रहता है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वैसे ही बने जाते हैं, वैसे ही बनते हैं, बनते पर भी रंग रूप ही रहते हैं। ऐसे अब किसने के मैं भी हूँ, एक स्याही है एक स्याही, उनसे अंग्रेजी लिख दो, हिंदी लिख लो, उर्दू लिख दो, फारसी लिख दो, संस्कृत लिख दो, हिंदी लिख दो, सब लिख दो, सब लिख दो, सब लिख दो बेचार, और उनसे अलग अलग हो कि और उस तरह को लिख दो, फिर भी तो कुछ नहीं लिखे भी करे। ऐसे अलौकिक परमात्मा है, ऐसे विलक्षण परमात्मा है, उस परमात्मा को जानने वाले जानते हैं, जानने वाले परमात्मा ही लिखते हैं सभी, अनजान ऋषि भी दिख रहे परमात्मा, परमात्मा को परमात्मा नहीं जानते, संसार जानते परमात्मा को जानने वाले तो वैसे परमात्मा ही परमात्मा है, न जानने परमात्मा है ही नहीं, संसार है, दिखता ऐसे ही, दिखता ऐसे ही भी क्योंकि वे कपट नहीं करते, पानी ऐसे ही होता है संसार रूप से। जानकार है उनको भी लग जाओ, जानते जानते वो जानकार ये विद्या है अलौकिक, समग्र रूप हो परमात्मा समग्र रूप है, ये पड़ता है समग्र रूप का वर्णन है, अनेक दिखे सागर सागर दिखे नगर दिखे शून्य सोन दिखे निपुण दिखे, ये है भी निगुण समूह सागर निराकार सब में एक ही सुना, तो ये आश्चर्य आता है कि सगुण है तो निर्गुण कैसे है, निर्गुण सब कहते रहे, जब आता है हिम उपल जल हिम उपल मिलेगा नहीं कैसे, जब जल एक तो हिम उपल बर्फ और जल एक रूप है, परंतु बर्फ में जमा हुआ जो है उसको ले तो एक हथने भी हथने मन भर बोझा आदर मन बहते अजमन बर्फ एक जल है, वो एक ही जल अनेक रूप धारण करता है, कहीं जल रूप से है कहीं बह रहा है कहीं स्थिर बोध रूप है एकदम जमा हुआ है, कहीं थोड़ा सा जमे हुए टापड़ी की तरह है कहीं जल की तरह है, ऐसे अनेक जल से अनेक रूप हुए, हमारी उद्भिदा बुझते हैं वैसे ही भाग पर जाग पैदा होते हैं, वैसे ही सब साफ से पैदा होता है, वो पैदा होने पर भी एक जल ही जल है, वो अनेक रूप से दिखता है, ऐसे वो परमात्मा सब देख रूप देख रूप देख नारायण नारायण सब राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 15 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।